بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال شيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: الفصل الخامس. Anasema Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah, kipengele cha tano baada ya kumaliza kipengele cha hedhi anakuja kipengele cha tano. Kipengele hiki fil istihabati, kuhusiana na damu za ugonjwa, damu ya ugonjwa wa ahkamiha na hukumu zake. Fil istihabati, kuhusiana na damu ya ugonjwa wa ahkamiha na hukumu zake, kwa maana tutazungumza damu ya ugonjwa pamoja na hukumu zake mbalimbali. Nini maana ya istihadha? Al-istihadhatu, istihadha maana yake ni istimraru dami, ni kuendelea kwa damu. Ala almar'ati, kwa mwanamke, bihaithu, kwa vile inavyokuwa, la yanqatu anha abadan, haimkatiki kwake yeye damu milele. Istimraru dami, kuendelea kwa damu. Ala almar'ati, kwa mwanamke, kuendelea damu ya mwanamke. Bihaithu la yanqatu anha abadan, pindi inapokuwa. La yanqatu, haikatiki. Anha, kuachana mwanamke huyo. Abadan, milele. Kwa itakapokuwa damu haikatiki milele, hiyo ni istihadha. Au yanqatu anha muddatan yasiratan, au inamkatika yeye damu kwa muda mchache. Kalyaumi wal yaumaini, kama vile siku moja au siku mbili, na siku mbili fi shahri, katika mwezi. Kwa maana zile siku 30, siku 28 inakuwa katika damu, lakini siku mbili anakuwa yuko tohara. Kwa hiyo inapokuwa damu inamwendelea mwanamke milele, haikatiki, au inakatika lakini kwa muda mdogo tu. Kalyaumi wal yaumaini, kama vile siku moja au siku mbili. Fishari, kwa katika mwezi. Kwa hiyo hii inawezekana istihadha ikawa ina hali mbili, ima damu ikatiki moja kwa moja, au inakatika kwa siku chache tu katika mwezi, ya siku nyingi mwanamke anakuwa yupo katika nini, katika hiyo damu. Fadalilul halati alula, basi dalili iliyokuja kuelezea hali ya kwanza. Allati, hali ambayo. La yanqatu damu fiha abadan, haikatiki damu katika hali hiyo milele. Damu haikatiki moja kwa moja. Dalili inataja hivyo, ma thabata fi sahihi al-Bukhari, ni ile iliyothibiti katika sahihi al-Bukhari. An Aisha radhiyallahu anha qalat, kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha alikusema. Qalat Fatima bintu Abi Hubaysh, alisema Fatima mtoto wa Abi Hubaysh, li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kumwambia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Alimwambia nini? Ya rasulallah, inni la atuhur, ewe mtume wa Allah, mimi sitwahariki, sipati tahara. Tuko sawa eh? Wa fi riwayatin astahadhu fala atuhur, katika leo nikuja astahadhu wala atuhuru, napata damu ya istihadha wala sipati tohara. Sasa hii riwaya zote mbili hizi amezipokea Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, amezitaja katika sahihi yake, lakini amezitaja katika njia tofauti tofauti. Kwa maana riwaya kwanza, inni la atuhuru, ametaja pahala pake, na inni na katika riwaya anasema kwamba ya rasulullah inni astahadhu fala atuhuru, hii pia ameitaja katika nafasi yake, lakini zote mbili amepokea Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kwa hadithi ya Fatima, ya hadithi hii ya Aisha inamtaja Fatima bintu Abi Hubaysh, alimwambia mtu, mimi sitwahariki, kwa maana kwamba naona damu tu maisha yangu, sipati tohara. Hii ni dalili kwamba damu inamwendelea mwanamke, haikatiki abadan, dalili ya kwanza. Wa dalilul halati thania, na dalili inaonyesha kwamba hali ya pili ni damu katika siku moja au siku mbili. Allati la yanqati'u damu an fiha, ambayo haikatiki damu katika hali hiyo. Illa yasiran, isipokuwa yasiran, kwa maana muda mdogo sana. Hadithi inaonyesha hivyo ni hadithu Himnata bintu hadithu Himnata binti Jahshi, hadithi ya Himnata mtoto wa Jahshi, haithu jaat ila nabii sallallahu alayhi wasallama, pindi alipokuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, faqalat akasema, ya Rasulallah, ewe mtume wa Allah, inni astahadhu, mimi ninapata damu ya ugonjwa, mimi ninapata astahadhu haidatan kabiratan, ninapata hedhi kubwa. Kwa sababu alikuwa ajui kitu gani, inni astahadhu, mimi ninapata damu ya ugonjwa, haidatan kabiratan, damu ya hedhi kubwa, shadidatan, nzito. Kwa maana nikiingia mimi kwenye siku zangu inakuwa ni kubwa nzito, ndo astahadhu haidatan, ninapata hedhi, yani kwa maana ninapata damu ya ugonjwa, haidatan kabiratan, hedhi kubwa, shadida, ni nzito, ndio ambayo inanijia mimi. Kwa ameelezea maelezo hayo kwa mtume alayhi salatu wasalam. Alhadithu rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa sahahu wa nukila an al-imam Ahmad tashihuhu wa an al-Bukhari tahsinuhu. Hadithi imesimulia al-imam Abu al-Imam Ahmad, kadhalika pia al-Imam Abu Dawud na al-Imam Tirmidhi. Amesimulia, ametaja al-Imam Tirmidhi hadithi hiyo na amesahihisha. Wa nukila an al-Imam Ahmad, na imenukuliwa pia kwa Imam Ahmad tasihihu, usahihi wake, kwa Imam Ahmad alisema hadithi ni sahihi. Wa an al-Bukhari tahsinuhu, na pia imenukuliwa kwa al-Imam al-Bukhari kwamba hadithi uhasani wake, kwa maana uzuri wake, hadithi ni hadithi nzuri. Kwa haya akawa ametajwa katika dalili mbili. Dalili ya kwanza ni hadithi iliyotaja, hali ya kwanza, na hali ya pili dalili yake ni hadithi hii kwamba huyu anapata hedhi kubwa, ambayo hedhi shadida, nzito, ambayo inamjia yeye, kwa maana kwamba akishaingia tu kwenye hedhi, basi akishaingia tu inakuja kutulia labda siku mbili au siku moja, kisiku nyingi anakuwa yuko ndani yake. Kwa hiyo imekuwa kwamba ni istihadha au hedhi iliyokuwa kubwa. Anataja rahimahullahu ta'ala ahwalul mustahadhati, hali mbalimbali za mwanamke anapokuwa katika istihadha, mwanamke anapokuwa katika damu hii ya ugonjwa. Lilmustahabati, kwa mwanamke mwenye damu hii ya ugonjwa, thalathu halati, ana hali tatu. Wanawake wote wanaopata damu hizi wanakuwa na hali tatu. Alhalatu lula, hali ya kwanza, anyakuna laha hidhun maalum, awe ana yeye mwanamke hedhi maalum, awe ana yeye mwanamke hedhi maalum, kabla alistihadhati, kabla ya kupata na damu ya ugonjwa, labda kabla ya mwezi imeanzia miaka 20, lakini kabla ya hapo alikuwa na hedhi yake maalum ya siku 6 katika kila mwanzo wa mwezi au siku 7. Kwa hiyo amekuja ameishi, baada ya miaka kadhaa akapata na ugonjwa huo, akawa anatokwa na damu ya ugonjwa. Sasa kwa hali ya kwanza mwanamke huyu, ayakuna laha haidhun maalum, awe ana yeye hedhi maalum, kabla alistihadhati, kabla ya kuingia katika damu ya ugonjwa, fahadhihi, basi mwanamke huyu, tarjiu ila muddati haidhiha, atarejea katika muda wa hedhi yake, alma'lum, ili kufahamika, as-sabiq, iliyotangulia. Mwanamke huyu, tarjiu, atarejea, ila muddati haidhiha, katika muda wa hedhi yake, alma'lum, ili kufahamika, as-sabiq, iliyotangulia. Atarejea katika hedhi yake hiyo inayofahamika. Tuko sawa eh? Fatajlisu fiha, basi atakaa katika muda huo, kwa maana siku zangu ni sita, basi atakaa ndani ya zile siku sita, wa yathbutu laha ahkamul haidhi, na zitathibiti kwake ndani ya siku hizo, ndani ya muda huo, hukumu za hedhi, wa maadaha, na kile kinachokuwa nje ya muda huo ambao unafahamika kwake yeye, istihadhatu, nitakuwa ni damu ya ugonjwa, yathbutu laha ahkamul istihadha, itathibiti kwake yeye hukumu za istihadha. Kwa zile siku zake anazofahamu za hedhi zile, atakuwa ni katika hedhi, na zisizokuwa hizo, basi atakuwa ni katika damu ya ugonjwa. Mithalu dhalika, mfano wa hilo, imraatun kana yaatiha alhaidhu sittata ayyamin, mwanamke ilikuwa ikimjia hedhi siku sita, min awali kulli shahrin, katika mwanzo wa kila mwezi. Mwezi unapoanza tu anajua siku sita, anajua anaingia katika nini, katika hedhi yake. Thumma tarati alaiha alistihadha, kisha ikamtokezea yeye istihadha. Yaani mwanzo kabisa, kipindi kile cha mwanzo wa hedhi yake, mtu anaanza kubali na nini, mpaka siku zao miezi au miaka ile kadhaa ya mwanzo, alikuwa anafahamu kwamba hedhi yake yeye ni siku sita. Kisha baada ya miaka kadhaa huko mbele, tarati alaiha alistihadha tu, ikamtokezea yeye sasa damu ya ugonjwa, kama ameshamwingia damu ya ugonjwa, fasara damu, basi ikawa damu ya atiha bistimrari, inamjia yeye kwa kuendelea. Sisi kusita tena daweza kukaa mpaka siku 12 au siku 15, sisi tena kama alivyozoea katika ada yake ya mwanzo. Fayakunu haidhuha, basi itakuwa hedhi yake mwanamke huyu, sittata ayyamin, ni siku sita, min awwali kulli shahri, ya mwanzo wa kila mwezi. Itakuwa hedhi yake ni siku sita ya mwanzo wa kila mwezi. Wa ma'adaha istihabatun, na ile inayokuwa kinyume na hizo siku sita ni istihabatu. Tuko sawa? Kwa maana tumeleza siku sita, zile damu zinazoendelea yeye ajue kwamba ni damu ya ugonjwa tu, si hedhi hii, kwa sababu alikuwa na siku maalum kabla ya kujua na nini na istihaba, na siku zile maalum ni siku sita. Mmefahamu? Ah? Tayyib. Li hadithi Aisha radhiyallahu anha, kwa hadithi Aisha radhiyallahu anha aliposema, amesema ni Aisha, anna Fatimata, hakika ya Fatima binti Abi Ubaysh, mtoto Abi Ubaysh, ya Fatima binti Abi Ubaysh, mtoto Abi Ubaysh, qalat, alisema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, inni astahabu fala atuhuru, mimi ninapata hedhi wala sitahariki, pata hedhi tu milele sitahariki. Tuko sawa eh? Inni astahabu fala atuhuru, mimi napata hedhi tu milele sitahariki. Afa ada as-salata, je, niache swala nisiswali? Wala la, mtume akasema hapana, inna dhalika irqun, hakika hilo ni mshipi tu. Irqu, irqu maana yake ni mshipi, ni damu ambayo ni mshipi na chumzika ile. Tuko sawa eh? Na chumzika maana hii haitoki katika fuko la uzazi, ndio sehemu nyingine tu. Irqu, tuko sawa bwana. Walakin da'i salata, lakini acha swala, qadra al-ayami, kwa kiwango cha siku, allati, ambazo kunti tahidhina fiha, ulikuwa ukipata hedhi katika siku hizo, acha sala siku zile tu. Thumma ghtasili wa salli, kisha uoge na uendelee kuswali, la basi. Lakini sasa huyu mwenye damu ya istihaba, huyu ana hukumu yake katika masala ya kujitoharisha. Tutakuja okay, tayib, nadhani imetajwa huko mbele, sitoi usio sasa hivi, niiona huko mbele. Lakini atakuwa na hukumu zake. Lakini tunazungumza kwamba huyu mtume sasa anamwambia kwamba hapana, usiache swala milele, bali siku zile saba, qadra al-ayyam allati kunti tahidhina fiha, kaa usiswali kadri ya siku ambazo ulizokuwa unapata hedhi ndani yake. Thumma ghtasili wa salli, kisha uoge na uswali. Kama ulikuwa unapata hedhi siku sita kila mwezi, basi kila mwanzo wa mwezi siku sita zile za mwanzo zile usiswali, kwa sababu utakuwa ndani ya hedhi. Na baada ya ada yako ile, basi oga na uendelee kuswali. Rawahu al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihi wa fi sahihi Muslim, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala li ummi habiba bintu jahshi au binti jahshi, mtume alimwambia ummu habiba mtoto wa jahshi, umkuthi qadra ma kanat umkuthi ka qadra ma kanati, kwa kadri ya kiwango kile kilichokuwa, tahbisuka tahbisuki, kinakuzuia wewe, haidhat tahbisuki haidhataki, kinakuzuia wewe, tahbisuki haidhatuki, inakuzuia wewe hedhi yako. Sawa sawa hivyo umkuthi ka qadra ma kanati, kwa kadri ya ule muda ambao uliokuwa, tahbisuki haidhatuki, inakuzuia wewe hedhi yako. Mmeshaelewa? Kwa maana kuna kipindi hedhi yako ilikuwa inakuzuia wewe kuswali, si ndio? Kipindi kile cha mwanzo kabla ya kupata istihara. Sasa kipindi kile ambacho hedhi yako ilikuwa inakuzuia wewe kufanya mambo haya, ndio ukae kipindi kile kile. Thumma ghtasili wa salli, kisha uoge na uswali. Umeelewa? Tayyib. Fa ala hadha, basi juu ya hukumu hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, tajlisu almustahabatu, atakaa mwanamke mwenye istihara, damu ya ugonjwa, allati laha haidhun, kwa mwanamke ambaye atakayekuwa ana yeye hedhi maalum ili kufahamika, atakaa mwanamke mwenye damu ya ugonjwa, allati, mwanamke ambaye laha haidhun maalumun, ana yeye hedhi ni kufahamika, atakaa qadra haidhiha, kadri au kwa kiwango cha hedhi yake, thumma taghtasilu, kisha ataoga, watusalli, na ataswali, wala tubali biddami hina idhin, na wala asizingatie, asijali damu wakati huo, asijali damu wakati huo. Mshaelewa eh? Asizingatie damu wakati huo, ile damu aiache. Fala tubali biddami, basi asizingatie damu, hina idhin, wakati huo asijali, kama hii damu inaendelea kutoka nini, maadamu ana siku zake maalum basi atakahidi siku zile zile tu, na damu inaendelea baada ya hapa sasa ijayo. Alhalatu thani, hii ni hali ya kwanza. Hali ya pili, alla yakuna laha haidhun ma'lum. Hali ya pili ni kwamba hana yeye mwanamke hedhi maalumu, ni yeye hana hedhi maalumu, inamjia tu. Kabla alistihadhati, kabla ya kupata damu ya ugonjwa, yeye asiliye katika hana hedhi maalumu. Umeelewa? Huyu sasa ni video makini sana ameelekezwa. Hana yeye mwanamke hedhi maalumu kabla ya kumjia damu ya ugonjwa. Bi an takuna alistihadhatu mustamirratan biha, ni pale itakapokuwa damu ya ugonjwa yenye kumwendelea mwanamke huyo. Min awwali ma ra'ati ad-dami, kuanzia mwanzo alipoiona damu. Min awwali amriha, katika mwanzo kabisa wa jambo lake la hili. Kwa maana ile anakuja kubaleza tu ile hedhi yake ya kwanza tu inakubana istihaba moja kwa moja. Umeelewa kwa? Min awwali ma ra'ati ad-dami, kuanzia mwanzo kabisa alipoiona damu. Min awwali amriha, katika mwanzo kabisa wa jambo lake la hili. Istihaba imemjia hapo hapo. Kwa maana yeye alikosa ule muda, kwa maana lau kama angepata hedhi miezi mitatu miezi minne angejua siku zake maalum. Lakini ile tunamjia damu tu anapana bali ile damu yake ya kwanza inaungana na istihaba hapo hapo. Kwa maana anakuwa hajui siku zake maalum. Umeelewa hapo? Tayyib. Alla yakuna laha, asiwe na mwanamke huyo haidhun ma'lum, hedhi maalum, kabla alistihabati, kabla ya damu ya ugonjwa. Bi an takuna alistihabatu mustamirratan biha, pindi takapokuwa istihaba nini kuendelea na mwanamke huyo. Min awwali ma ra'ati ad-dama, kuanzia mwanzo kabisa alipoiona damu yake istihaba ikawa inamuendelea. Min awwali amriha, tangu mwanzo wa jambo lake la kubalehe kwake istihaba inakuwa kumana nayo. Fahadhihi, basi mwanamke huyo taamalu litamyizi, atakuwa akitekeleza kwa kupambanua, atakuwa akitekeleza hukumu za Allah kwa kupambanua. Fayakunu aidhuha, basi itakuwa hedhi yake ma tamayyaza bisawadin, inayojipambanua kwa weusi. Damu inapokuwa nyeusi, basi atahesabu kwamba hii ndio damu ya hedhi. Au hilbatin, au uzito. Damu inapokuwa nzito, basi tunajua hii ndio damu ya hedhi. Au raihatin, au kwa harufu. Yathbutu lahu ahkamu lhaidh, inayothubutu kwayo hukumu za hedhi. Umeelewa? Inayothubutu, yathbutu lahu, inathubutu kwa damu hiyo ahkamu lhaidh, hukumu za hedhi. Atakapoona damu imekuwa nyeusi au imekuwa nzito au ina harufu, tuko sawa eh? Basi atakapoona hivyo, yathbutu lahu, itathubutu kwa damu hiyo ahkamu lhaidh, hukumu za hedhi. Wa maadahu, na damu itakayokuwa si nyeusi, si nzito, haina harufu, istihaba tu, ndipo ni damu ya ugonjwa tu. Yathbutu lahu ahkamu listihadati, itathubutu kwa damu hiyo hukumu za istihaba. Mielewa hapo eh? Tayyib. Kwa hiyo sikionekana damu hii kwamba hii labda ina weusi au nzito au ina harufu, basi mwanamke akishaona damu hii ipo katika sura ina moja katika mambo kama haya matatu tuliyotaja, basi atajua kwamba inathubutu kwa hukumu ya hedhi. Na ile ambayo haitokuwa na hali hizo, basi itakuwa ni damu ya istihaba, itathibiti kwa damu hiyo hukumu za istihaba. Haitasema kama ni hivi. Damu inaendelea lakini ule weusi umepotea. Tuko sawa? Basi kuanzia pale itapigwa kwa damu ya istihaba, mwanamke ataendelea kuswali kama kawaida, ataoga na kuswali, atazingatia ile damu. Au baada ya siku hizi ule uzito wa damu ilikuwa inatoka nzito, imepotea inatoka nyepesi tu. Hajaona weusi lakini kaona wepesi ule, yani kwa mwanzo ilikuwa nzito sasa imekuwa nyepesi tu. Ya kama vile mtu ya damu ya jeraha. Basi itaendelea na hukumu kama za kawaida. Au labda mwanzo ilikuwa inanuka inatoa harufu fulani, lakini baada ya kumalizika damu inaendelea kinyo, harufu imepotea, si ndio? Basi itakuwa mwanamke huyo atakuwa na damu ya istihadha. Kwa baada ya hapo atendelea na hukumu za istihadha, atopata mwanamke mwenye hedhi. Mithalu dhalika, mfano wa hilo. Imra'atun, mwanamke. Ra'ati dama, ameiona damu. Fi awwali ma ra'atuhu, katika mwanzo kabisa pindi alipoiona damu, kaona damu katika ile hatua ya mwanzo kabisa. Tuko sawa eh? Ameona damu katika ile kubalia kwake tu mwanzo, anaona damu. Fi awwali ma ra'atuhu, katika mwanzo alipoiona, yaani kwa maana katika mwanzo alikubalia ndio anaiona damu. Wastamarra alaiha, naika muendelea damu hiyo. Lakini tarahu asharata ayamin aswad, lakini ikawa anaona katika sura zifuatazo. Asharata ayamin aswad, siku kumi anaona damu hii nyeusi. Wabaki shahr ahmar, na siku zilizobakia, yaani siku zilizobakia katika mwezi anaona damu hii nyeupe, damu ya kawaida. Siku zile za mwanzo kwa damu nyeusi. Niweza kusema inakuwa nyeusi tu la, inakuwa ile yani wekundu unaambatana na weusi weusi. Yaani hiyo nyeupe nyekundu moja kwa moja. Kwa ile siku 10 za mwanzo hanuna damu nyeusi, wa baati shahr, na siku zilizobakia za mwezi anaona ahmar, damu hiyo anaiona kwamba nini? Ni nyekundu. Hiyo hali ya kwanza. Au tarahu asharat ayyamin ghalidha, au mwanamke anaweza kuona damu ile siku 10 za mwanzo kuwa ni nzito, wa baati shahr raqiqan, siku 10 za mwisho ni nyepesi, na wa baati shahr, na siku zilizobakia kwa mwezi raqiqan, ni nyepesi, ile damu si nzito tena. Au tarahu, au akaiona damu ile asharat ayyamin lahu, asharat ayyamin, siku 10 za mwanzo, siku 10 zile za mwanzo za mwezi, lahu raihatal aidi, ina hiyo damu harufu ya hedhi. Akaona zile siku 10 za mwanzo ina harufu ya hedhi. Wa baqi shahri, siku zilizobakia za mwezi, la raihata lahu, na mwezi uliobakia la raihata lahu, hauna harufu, haina harufu ile damu. Tuko sawa? Anasema shekhe hapa, zikitokea ima ataona hali hizo tatu, itakapoona atakapokuwa ameona hali hizo tatu, fahaidhuha, basi hedhi yake mwanamke huyo, huwa alaswadu, ni ile damu nyeusi, fil mithali alawali, katika mfano wa mwanzo. Tuko sawa? Ni ile damu nyekundu, basi itakuwa hivi. Ile nyeusi itakapokuwa nyeusi imeishia leo, basi kumbe atakuwa ametoharika na nini? Na hedhi yake. Zinazoendelea basi itakuwa katika hili. Tuko sawa? Tayib. Anasema wal ghalidhu, na itakuwa hedhi yake ni damu nzito, fil mithali thani, katika mfano wa pili. Kaona damu nzito, yani aliona weusi wala wekundu, damu yake ilikuwa ni nyekundu tusio, lakini ile nyekundu ilikuwa ni nzito. Tuko sawa? Sasa itakapokuwa ameona nzito, afu baada ya uzito ikaja wepesi, katika mfano wa pili itakuwa ule uzito ndio kwenye hedhi, katika mfano wa pili, kwa maana kwamba zinazobaki zinazoendelea ayupo katika nini? Katika hedhi. Wa dhurraihati, na itakuwa mwenye hedhi, wa dhurraihati, ile damu yenye harufu, fil mithali thalithi, katika mfano wa tatu. Kwa maana damu ambayo itakuwa haina harufu itakuwa katika nini? Katika hili. Wa ma ada dhalika, na damu itakayokuwa kinyume na hapo, fa huwa isti'adhatun, basi hiyo itakuwa ni damu ya ugonjwa tu. Liqauli an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam li Fatima, wa kani kwa kauli ya Mtume kumwambia Fatima binti Abi Ubaysh, mtoto wa Abi Ubaysh al-Magadi, idha kana damu al-haidhati, itakapokuwa damu ya hedhi, fa innahu aswadun yu'rafu, hakika damu hiyo ya hedhi ni nyeusi, ni kufahamika, wanawake wenyewe wanafahamu, ufahamika kwa weusi. Fa innahu, hakika damu hiyo, aswadun yu'rafu, ni nyeusi, ni kufahamika. Idha kana dhalika, basi pindi itakapokuwa hivyo, fa amsiki ani salati, jizuie na swala, usiswali. Utakapoona damu hiyo imekuwa ni nyeusi, basi jizuie na swala, usiswali. Alikuwa anamwambia Fatima ambaye alikuwa anapata hedhi, yani zaidi ya zile siku zake za siku zilizo zinazidi. Itakapokuwa basi jizuie na swala, usiswali. Fa idha kana al-akhar, itakapokuwa damu hiyo imekuwa ni rangi nyingine, si nyeusi, fatawadhai wa salli, basi tawadha na uswali. Fa inna ma huwa irqu, basi vinginevyo hiyo damu ni damu ya mshipa, ni ya ugonjwa tu, irqu. Tuko sawa? Aizingatiwi. Anasema rawahu Abu Dawud wa Nasa'i, amesimulia Abu Dawud na wasahahu Ibn Hibban wal Hakim, na amesahihisha Ibn Hibban na al Hakim wa hadha al hadith, lakini hadithi hii ambayo tumetaja hapa baadhi wanaotoa wanaidhoofisha, si wote wanaikubali. Anasema wa hadha al hadith, na hadithi hii, wa in kana fi sanadihi, hata kama katika sanadi yake, wa matnihi, na matni yake, nadharu, kuna mtizamo wanaochuoni wapo wanaona tofauti. Umeelewa? Wapo wanaona tofauti juu sahihi wake. Faqad amila bihi ahlul ilmi, basi wameifanyia kazi hadithi hii wanawachuoni. Hata kama kuna mtizamo wengine wanaona tofauti, basi hakika wameifanyia kazi hadithi hii wanawachuoni. Rahimahumullah warehemu, huwa aula, na hilo kulifanyia kazi hadithi hiyo ndio bora. Min raddiha, kuliko kuikataa. Tuko sawa? Min raddiha ila adati ghalibin nisa. Tuko sawa? Ni bora kuifanyia kazi hadithi hiyo kuliko kuikataa, kuikataa kwenye kawaida ya wengi katika wanawake. Ameeleza mwisho ajaka sawa? Anasema wa huwa aula, nayo ni bora. Min raddiha, katika kuirudisha, ila adati ghalibin nisa, anasema hivyo. Wa huwa aula, na kuifanyia kazi hadithi hiyo ni bora zaidi. Min raddiha, katika kuirudisha hadithi hiyo, ila adati ghalibin nisa, katika kawaida wanawake wengi. Kwa hiyo itakuwa bora kuifanyia kazi katika kuirudisha katika kawaida wanawake wengi, sababu hadithi pia wanawake wengi wanakumbwa na hali kama hizi, basi kuitumia hadithi hii katika kutolea maelezo ni bora kuliko kufanyaje, kuliko kuikataa. Ni bora hadithi hii katika kuirudisha kwenye ada ya wanawake wengi. Naktafi bihadha alqadr, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tukija tuendelea na alhalatu athalith, jazakumullahu khairan.